poranku. Cierpliwie, niecierpliwie czekam na szarym przystanku. Przyzwyczajony do betonu, ścian na każdym mieszczu. Spokojnie spływające po nim liczę krople deszczu. I chociaż trwa to ledwie moment, jak mi się wydaje, uciekają mi kolejne autobusy i tramwaje. W następnej zwrotce będę sobie zwiedzał obce kraje. A póki co innego nic mi nie pozostaje. Ja kraju, innym mieście, innej dacie. Ja nie wiem, czy słuchacie ciągle mnie, czy wcale nie. Jak to obcy w obcej ziemi, nie licząc godzin i lat. Przez dwie godziny patrząc w niebo myślałem, dziwny jest ten świat. Nagle młody człowiek przechodzący właśnie obok, wyraźnie zaintrygowany stojącą osobą, zapytał po swojemu: a to cufilcaj? Spojrzałem, ubrany był zupełnie jak ja. Nie było przeciwwskazań, bym tak dalej stał. Odpowiedziałem mu, że ja genau. Ja ich denke, ich meine. Hast du ein Schwierigkeit? Nein, nein, das nur eine kleine Nachtmusik. Mam taki w życiu tik. Po prostu obserwuję, jak czas czym ucieka mi. Stoję, czekam, czekam, czekam. Czas przez me życie płynie jak rzeka. Jeszcze go mam, jeszcze go mam, jeszcze go mam. Stoję, czekam, czekam, czekam. Czas przez me życie płynie jak rzeka. Jeszcze go mam, jeszcze go mam. Stoję, czekam, czekam, czekam. Czas przez me życie płynie jak rzeka. Jeszcze go mam, a jeszcze go mam. Ja jeszcze go mam. Stoję, czekam, czekam, czekam. Czas przez me życie płynie jak rzeka. Jeszcze go mam, a jeszcze go mam. Ja jeszcze go mam. Mam jeszcze czas, ciągle sam się oszukuję. Chociaż wiem, że to się zemści, bo już to czuję. Zostawiłem ten przystanek i poszedłem piechotą w duchu cały czas, zapytując siebie tylko o to. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. And really loud. Yes, we can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it?